Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı standart bir parçayla Simon ve Garfunkel ikilisinden The Sound of Silence ile yaptık. Yani sessizliğin sesi. Merhaba karanlık, benim eski dostum, seninle tekrar konuşmaya geldim. Çünkü bir yavaş yavaş bir görüntü sürünerek tohumlarını bırakıyor uyurken ve onun bıraktığı, gömdüğü beynime diktiği vizyon da hala şeyin içinde kaldı, hayatta, zamanın içinde ve sessizliğin sesi içinde diye anlatan hoş bir klasik şarkı. Şimdi Eduardo Galeano da sessizlikten bahsedecek. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Şubat... ...Sessizlik... ...Paulus Silentiarius... ...563 yılında... ...o zamanlar Konstantinopolis denen... ...İstanbul'da 15 tane aşk şiiri yazdı. Yunan şair... ...ismini yaptığı işe borçluydu. İmparator Justinianus'un sarayında... ...sessizliği korumakla görevliydi. Aynı zamanda kendi yatağında da... Şiirlerinden bir tanesi şöyle diyor. Göğüslerin göğsümün üzerinde, dudakların dudaklarımda, gerisi sessizlik. Asla kapanmayan ağızdan nefret ederim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım şimdi. Neler olup bittiğine bakalım. Ama nasıl bakacağız? Ne olmuş tarihte bugün? Yok muymuş bu tarihte? Hiçbir şey olmamış mı? Ben notlarımı bulamamışım biraz. Ben hemen size yardımcı olayım efendim. Muhtemelen tarihte bir şeyler olmuştur bugün de. Ben de açıyorum. Biraz hazırlıksız yakalanmak olmakla beraber tarihte bugün neler olduğunu hemen söyleyeyim. 1933 yılında bugün Almanya'da Reichstag, parlamento binası olarak da bilinen Reichstag'da bir yangın çıkmıştı. Bu yangını çıkaran Van der Lubbe, evet. İdam mahkumu olmuş. Bu olay hakkında da çeşitli iddialar var. Tabii tamamen bir komplo olduğu sonradan ortaya çıktı. Nazilerin iktidarlarını pekiştirmek ve Almanya ve dünyaya egemen olmak için kullandıkları yarı deli birisinden bahsediyoruz. Evet, 1999 yılında bugün ise hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ege Bank, Yaşar Bank, Yurt Bank, Sümer Bank ve Es Bank'a el koymuş. Evet, ben de buldum sonunda. 2016'da Irak ve Şam İslam Devleti tarafından IŞİD, yani Irak Şam İslam Devleti, Sefter Taş ve Fethi Şahin adlı iki Türk'ün yakılma videosu dünyaya servis edilmiş, hizmet olarak verilmiş. Yani leziz bir servisten bahsediyoruz. Şimdi günün haberi, bir şeyden bahsedeyim. Birkaç tane çok vahim olay var. Bir tanesi Bangladeş'in başkentinde büyük bir yangın var Dhaka'da. En az 80 kişinin öldüğü bildiriliyor. Çok eski, yüzyıllardır ayakta kalan eski bir mahallede, başkent Dhaka'nın, en az 80 kişinin öldüğü ama sayılarının çok artacağı bir şey var. Bazı kimyasal kaçak merdiven altı atölyeler. atölyeler var tabii ve kimyasallar ateşe gelmiş ve yani şeyler diyorlar ki çok bu depolar, kimyasal depolar hakkında çok fazla uyarıda bulunduk, uyardık yetkilileri ama hiçbir şey olmadı diyorlar. Son derece vahim bir olay ama tabii daha öncesini de hatırlıyoruz. 1100 kişi mi ne ölmüştü? Yangında Rana Plaza. Evet, Rana Plaza. Rana Plaza pardon. Evet ama burada da yani şeylerin cesetlerin teşhisi tanımlanması yapılamıyormuş. Genetik şeylerden dolayı karbona dönmüşler filan ve insanlar çıkamamış. Çok büyük bir olay var. Ayrıca Meksika'da iki radyocu daha öldürülmüş. Korkunç bir katliam. Bu yeni haber galiba. Diyor. Evet, Democracy Now'dan alıyoruz. İki radyocu, radyo gazetecisi geçen hafta içinde öldürülmüş durumda. Çarşamba günü çevre aktivisti ve Community Radio, topluluk radyosu prodüktörlerinden Samir Flores Soberanes, Morelos eyaletinde bir termoelektrik santralin yapılmasından hemen önce öldürülmüş. Referandum yapılacakmış, evet. Orada ve şiddetle karşıymış bu radyocu. Termoelektrik santral, termik santral yapılırsa buraları mahvolur, bölge mahvolur, insanlar sağlığını kaybeder diyormuş. Onun için de öldürülmüş anladığım kadarıyla. Cumartesi günü de Reynaldo Lopez öldürülmüştü. Sonora eyaletinde silahlı kişiler tarafından. Bir başkası Carlos Cota da Lopez'le beraberdi ama kurtuldu diye belirtiliyor. Yani bu yılın başından beri radyocular, meslektaşlarımızın öldürülen meslektaşlarımızın sayısı 4'e çıktı Meksika'da. Korkunç bir katliam devam ediyor, evet, ve hükümet bir şey yapamıyor. Çetelerin elinde ve özellikle de çevre konularında şimdi ona başladı. Çünkü son artık dünyanın son kaynaklarını tüketmek için şirketler, büyük şirketler, enerji şirketleri filan var güçleriyle her türlü şeyi bastırmaya çalışıyorlar. Öte yandan tam o şirketler demişken enerji şirketlerinin hiç beklenmedik bir yerde kitle katliamlarına karıştıkları ortaya çıkmış. Petrol şirketlerinin, enerji şirketlerinin nerede? Güney Sudan'da. Kitle katliamlarında ortak olmuşlar. Nasıl? Binlerce sivil zorla yerlerinden, yurtlarından olmuşlar. Edilmişler yani ve Scorched Earth Policy deniyor buna. Yani yakıp yıkmaya dayanıyor toprakları, bulundukları yerleri. Yani köylere saldırılıyor, evler yakılıyor, kundaklanıyor, siviller öldürülüyor, kadınlar ve kızların da ırzına geçiliyor. Böyle bir ortam var. Bunun nereden? Arkasında petrol, Güney Sudan'da petrol şirketleri var. Nereden efendim bu haber? Democracy Now. Democracy Now'dan aktarıyoruz şimdi, evet. Ve 3 şirket varmış bölgede çalışan, Güney Sudan. Dünyanın en son bağımsız olan ülkesi bildiğim kadarıyla. Evet. Çin Ulusal Petrol Şirketi. Birincisi bu. İkincisi Petronas Malezya. Üçüncüsü Indian Oil and Natural Gas Corporation. Yani Çin, Hindistan ve Malezya şirketleri Güney Sudan'ı talan etmekteler. Orada katliam, hatta neredeyse soykırıma gidecek şeyler yapılıyor. İyi mi? Değil. Nil Petrol Şirketi ile çalışıyorlarmış. O da Nile Pet diye, Nil Petrolü diye, Mısır şirketi herhalde. Güney Sudan'la beraber. Böylece 3 silahşörler olarak bu bölgeyi, aralarına D'Artagnan'ı da alarak Nile Pet'i, yerli şirketi, ortalığı mahvediyorlarmış. Evet, ama asıl olay galiba Keşmir yüzünden çıkacağı benziyor. Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik ve Su Kaynakları Ganj Nehri İhya Bakanı Nitin Gadkari, Narendra Modi liderliğindeki hükümetimiz Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz demiş. Son derece önemli bir haber. Hindistan, görmemiştim. Hindistan Pakistan'a giden suyu keseceklermiş. Büyük bir baraj inşa ederek. Ve oradaki suyu da başka bölgelere taşıyacaklarmış. Buradan savaş çıkar. Muhtemelen çıkar. Çıkmaması imkansız gibi duruyor. Nereden bu Sputnik'ten. Anadolu Ajansı'nda da yazıyor. Birçok yerde yazıyor. Çok önemli bir haber. Çok ve korkutucu bir haber aynı zamanda. Bir de şeyi de söyleyelim. Belki yani herkes biliyor tabii ama belki unutanlar olmuş olabilir bu hengame içinde. Her iki ülkenin de nükleer bombaları var. Atom evet. bombaları var ellerinde. Yani su savaşı aynı zamanda bir atom savaşına da gidebilir. Geçtiğimiz günlerde de konuşuyorduk bu Keşmir'deki silahlı saldırı sonrasında, bombalı saldırı sonrasında ortaya çıkan durumdan kimler ne şekilde hareket edebilir diye. Bu Gadkari'nin ulusal proje olarak nitelendirdiği karar, büyük baraj, Indus'un suyunu kesme planı, 14 Şubat'taki Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 44 askerin öldürüldüğü saldırının peşinden gelmiş. İki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış bir durumda. Hindistan saldırganları Pakistan tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Pakistan ise bu suçlamaları reddediyor ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapıyor. Ama Indus'un suları kesilecekmiş. Olay büyüyecek. Zaten diyor. Indus'un suları önümüzdeki 30-40 yıl içinde perişan olacak. Çünkü Himalayalarda, Hindukuş dağlarında, sıra dağlarında buzulların erimesi durdurulamıyor. Hatta artarak devam ediyor ve bu konuda verilmiş olağanüstü bir raporda, dehşet verici bir raporda bunun 2100'e kadar %30'u gidecekti. Hatta bir yazı da kaleme almıştık o konuda. Yani Himalaya tuzlarını bilmeyiz ama buzları gidiyor ve bunun sonuçları korkunç olacak diye toplamda evet. 2 milyara yakın insanın içme suyunu, kullanma suyunu ve yiyecek yetiştirme suyunu ortadan kaldıracak 5 büyük nehirden bahsediyor. Biri Indus işte demin evet. sözünü ettiğimiz Ganga var. Ganj, Indus, Brahmaputra, Yangtze, Nil. O bölgede değil. Ha, o bölgedeki değil. Sadece. O bölgedeki sadece 5 büyük nehirden. Hatta Mekong'u da katarsak 6 büyük nehirden bütün Güneydoğu Asya'da dahil Asya, Hindistan'da 2 milyara yakın insanın felakete sürükleneceğini söylemiştik. Bu da tuz biber ekiyor son derece ciddi bir şey. Sudan, Güney Sudan da öyle. Şimdi ben daha da kötü bir haber vereyim. Daha da kötü evet buyurun. En kötüsünü veriyorum. Jonathan Watts yazıyor Guardian'dan. Bu da tarihin ilk bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar soframıza koyduğumuz, tabaklara koyduğumuz yiyeceklerle, gıdalarla ilgili ilk büyük araştırma tamamlanmış. Dünyadaki ilk oluyor. Meta araştırma mı? Meta analiz mi bilmiyorum ama ilk Birleşmiş Milletler'in bu yani hem hayvanlar hem bitkiler hem de mikroorganizmalar börtü böcek hakkında ve bakteriler hakkında yaptığı ilk büyük araştırmaymış ve yayınlıyor. FAO yani Gıda ve Tarım Örgütü Birleşmiş Milletler'in ve özetle şunu söyleyeceğiz. Hakikaten nasıl söyleyeceğimi bilemez haldeyim. Bu taze bir haber. Çok taze bir haber. Bu cuma açığa çıkarılmış. Yani bugün FAO'nun evet, raporunda. Ve diyor ki doğal destek sistemleri insan yiyeceklerini, gıda sistemlerini destekleyen doğal gıda sistemleri bütün dünyada çöküşe doğru gidiyormuş. Gıda sistemleri çöküşe gidiyor. Yani çiftlikler, şehirler ve fabrikalar bütün topraklara el koyuyorlar, kimyasal basıyorlar ve işi bitiriyorlar diyor. FAO diyor bunu, Birleşmiş Milletler'in en yetkili gıda ile ilgili örgütü. Ve şimdi asıl hakikaten kemerlerinin bağlanarak dinleneceği bir haber. Hazır mısın Selahattin? Bağladın mı kemer? Bağlamış. Sen de bağladın. Son 2-10 yıl içinde, 20 yıldan beri dünyanın bitkilerle kaplı bölümü topraklarında toprakların yüzeyi büyük bir verim azalmasına ulaşmış. Ne kadar? %20. %5'te biri toprakların verimini kaybetmiş bütün dünya. 20 yılda. 20 yılda evet. 1900 yani 2000'den bahsediyoruz değil mi? 1999-2000 yılından beri yapılmış ve şöyle bir not var. Hakikaten berbat haber yani. Topraktaki biyolojik çeşitlilik, ormanlar 2, grasslands denilen otlaklar 3, mercan kayalıkları 4, mangroveları suda yetişen ormanlar 5, deniz otu yatakları, seagrass yatakları 6 ve hem hayvan türlerinde hem de ürün türlerinde genetik çeşitlilik azalması 7. Yani okyanuslardaysa balıkçılık yapılan alanların 3'te biri tamamen aşırı avlanmadan dolayı mahvolmuş durumdaymış. 20 yıl içinden bahsediyorum son gelişmelerden. Hakikaten ne diyecek bilmiyoruz. Yani bütün dünyadan verileri toplamışlar. Evet, meta analiz, akademik bütün araştırmaları da toplamışlar ve 91 ülkenin hükümetlerinden gelen raporları istemişler ve hepsini birden değerlendirmişler. Evet. Tam bir meta analiz, evet. Ve mesela yani şöyle şeyler var. Ürünlere musallat olan zararlıları yiyen kuşlar gidiyor. Göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç etmek zorunda kalıyorlar ya da böcekler olmayınca da aç kalıyorlar. Ölüyorlar. Mangrovlarsa biraz önce sözünü ettiğimiz mangrov denen ağaçlar suyu temizliyor. Saflaştırıyor. Ve eskisinden çok daha az sayıda rastlanıyormuş. Ve şu da var, %63'ü gitmiş bitkilerin. %63. Kuşların %11'i, balık ve mantar türü hayvanların da %5'i. Ve bunlar polinatörler tabii, yani eşleme yapan, tozlama yapan böcekler. Yani dünyadaki ürünlerin, gıda ürünlerinin, gıda için yetiştirilen bitkilerin 1/4'ünü için muazzam bir hizmette bulunan polinatörler tümüyle tehlikede diyor. Tozlama yapan böcekler bunlar tabii. Ve özellikle de gayet iyi belgelenmiş olan arılarda ve diğer böceklerin düşüşünü haftalardır konuşuyoruz burada zaten Açık Gazete'de ve başka programlarında Açık Radyo'nun rapor. Şeyler, yarasalar ve böyle çok iyi bilinen omurgalı kuşların, diğer kuşların da %17'sinin yok oluş. Yarasaların %17'si yok oluyormuş. Ya buna ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Ve bir kere kaybolduğu zaman bu türler, bu yiyecek sistemlerimiz için hayati önem taşıyan bu türler bir daha geri getirilemez diyor. O zaman da yiyecek ve çevremiz çok ciddi bir tehlike altındadır. Ve bütün yiyecek sistemlerimizin temellerinin altı oyuluyor diye yazmışlar. FAO'nun, yani Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun, Birleşmiş Milletleri'nin direktörü Graziano da Silva adını taşıyor. Brezilyalı olabilir. Girişine öyle yazmış. Yani son derece karanlık bir rapor, kendisi yazmış ön sözünde. FAO'nun başkanı ya okumak bile zor diyor. Birçok ürün alım sistemlerinde pek çok ülkede biyolojik çeşitliliği, gıda ve tarım için ve ekosistemler için çöküşe gittiğini görmek çok hüzün verici, hazin bir şey diyorlar. Ve en büyük şey ne? Asıl suçlu ne? Yüksek intensif tarım, pestisitlerin kullanımı tamamen, yani kimya şirketlerinin emrinde bütün dünyanın yok oluşuna tanık oluyoruz ve durdurulamıyor şirketler. Her pestisitler, yani böcek öldürücüler, herbisitler, yani ot kıranlar ve diğer agrokemik kimyasallar, yani tarımsal kimyasallar diyor. Bu gibi konuları açıklayanları da hapis cezasına çarptırıyorlar Türkiye'de. Bilmem duydun mu? Evet. Bülent Şık. Evet. Yargılıyorlar en azından. hapse atmak için. Birçok ülkede de şey demişler, yani toprakların kullanımı, şehirleşme, betonlaşma ve özellikle de tarım alanı açmak için, yiyecek hayvanları beslemek için de ormanları kesip atmak. Yani ormanlara, yağmur ormanlarına arazi açmak. Bunu da şirketler yapıyor. Şehirler, fabrikalar ve yollar yapılıyor. Bu duble yollar, dörtlü yollar filan gidiş geliş yapılıyor. Ve o zaman da bütün su kaynakları, kirlenme, aşırı şey gibi faktörler de var tabii. Aşırı ürün elde etme gibi. Ve bir de istilacı türlerin yayılması da kolaylaşıyor. Çünkü bütün toprağa şey yapıldığı zaman, pestisitleri falan, kimyasalları serptiğin zaman hiçbir canlı türü kalmıyor. Bir evet. Tek istediğin türü elde ediyorsun işte. O da kısır oluyor. Tabii. Devamı gelmiyor. Yani çok dünya daha fazla evet ürün elde ediyor mesela topraktan. Fakat hep monokültür denen tek ürün. Bu da biyolojik çeşitliliği yok ettiği için dünyada her şey çöküşe geçiyor. Yani mesela sadece 9 ürün, yani şeker kamışı, mısır, pirinç, buğday, patates, soya, palmiye ya meyvesi, palm deniyor ona, şeker pancarı ve kassava denen ürün. Geri kalan 6000 kültive edilen bitki türü çöküşte. Sadece bu 5'i üretiliyor. Nasıl? Hakikaten 9'u üretiliyor yani. Ve bütün yaban kaynakları da çöküşe geçmiş durumdalar. Bunu süratle önlemek lazım. Nisan'da Dünya şey Kongresi varmış. Haziran'da pardon. Nisan'da G7'nin toplantısında önemli bir konu olacakmış. Haziran'da da büyük bir kongre toplanacakmış Beijing'de. Ama şirketler sponsorluğunda mı? Herhalde, bilmiyorum. Milyarlarca yıldan beri evrimleşmiş olan bir hayat kütüphanesinin sayfaları kapatılmak üzere yalnız. Yani aynen böyle söylüyorlar. Yani biyolojik çeşitlilik yok olursa yok ediliyor, zehirleniyor, kirletiliyor, işgal ediliyor, parçalanıyor, yağmalanıyor, kurutuluyor ve yakılıyor. Bütün insanlık tarihinde görülmemiş bir oranda diye. Bunu da söyleyen İrlanda'nın Cumhurbaşkanı Michael Higgins. Biz de hiçbir şey yapmadan tüketmeye ve evde oturmaya devam ediyoruz. Evet. Michael Higgins şey demiş, yani biyolojik çeşitlilik konferansı Dublin'de yapılmış. Orada bunu söylemiş. Yani biz şey olsaydık demiş, benzetme de şöyle bitiriyor konuşmasını, kömür madencisi olsaydık boğazımıza kadar, buraya kadar, belimize kadar ölü kanaryalarla dolu olurdu demiş. Yani ilk onlar ölüyor ya kanaryalar, evet. Haberci böyle bir durum var. Ama senin dediğine de nispi bir cevap var, ayağa kalkanlar da var. Evet, var. Greta Thunberg'den bahsedeceğiz gene ve onunla beraber hareket eden İsveç'te 16 yaşındaki iklim aktivisti, iklim adaletçisi, aynı zamanda da Belçika'dan, Almanya'dan pek çok destekçi öğrenciyle beraber, onlar da okul kırarak Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkez binasında Greta'nın konuşması vardı. Birazdan şimdi size onun bir bölümünü vereceğiz. Ve George Monbiot da bir ikinci yazı daha yazdı iklim grevcilerine. Nasılsa bizim hepimizin yardım etmesi lazım. Daha önceki yenilgilerden de ders çıkararak neler yapılması gerektiğini söylüyor diye. Aynı zamanda da öğretmenler de iklim protestolarına şeyin değiştirilmesi, müfredatın değiştirilmesi ve reforme edilmesi, doğrudan doğruya bu biyolojik çeşitliliğin ve iklim sorunlarının gündeme alınması için greve gidiyorlar onlar da, öğretmenler de. Bir de böyle bir önemli gelişme var. Şimdi birazdan, bir aradan sonra onlara geçeceğiz. Açık Gazete. Thank you. take one fresh and tender kiss. Sweet, sweet, the memories you gave to me. Yeah. And one stolen night of bliss. How sweet the memories you gave to me. Oh, one girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Sweet, sweet, the memories you gave to me. How sweet the memories you gave to me. Don't forget a small moonbeam. Memories are made of this. İşte anılar da bunlardan oluşuyor diye güzel bir şarkı. The Drifters grubunun standart, artık olmuş parçalarından, klasikleşmiş parçalarından birini çaldık. The Drifters grubunun kurucularından Bobby Hendricks, rhythm ve blues şarkıcısı. Solo kariyere de geçmişti sonra ama daha bu grupla beraber çok sayıda eseri de var, müziği de var. Onlardan birini çaldık işte size. Açık Radyo burası, onun Açık Gazetesi ve şimdi devam ediyoruz. Dünyadaki büyük bir yükselen gençlik iklim hareketinin tek başına bir iklim greviyle İsveç parlamentosu önünde geçen Ağustos ayında başlayan, 15 yaşındaydı o zaman, şimdi 16 yaşında Greta Thunberg. İsveçli ve Avrupa Birliği'ndeydi ve iklim hedeflerinizin iki katına çıkarılması derhal lazım diye bir konuşma yaptı. Onun bir bölümünü şimdi size verelim. We know that most politicians don't want to talk to us. Good. We don't want to talk to them either. We want them to talk to the scientists instead. Listen to them. Because we are just repeating what they are saying and have been saying for decades. Just unite behind the science. That is our demand. When many politicians talk about the school strike for the climate, they talk about almost anything except from the climate crisis. Many people are trying to make the school strikes a question of whether we are promoting truancy or whether we should go back to school or not. They don't want to talk about it because they know they cannot win this fight. Because they know they haven't done their homework, but we have. Some people say that we are fighting for our future, but that is not true. We are not fighting for our future. We are fighting for everyone's future. And if you think that we should be in school instead, then we suggest that you take our place in the streets, striking from your work. Or better yet, join us so we can speed up the process. And I'm sorry, but saying everything will be all right while continue doing nothing at all is just not hopeful to us. In fact, it's the opposite of hope. And yet, this is exactly what you keep doing. You can't just sit around waiting for hope to come. Then you're acting like spoiled, irresponsible children. You don't seem to understand that hope is something you have to earn. And if you still say that we are wasting valuable lesson time, then let me remind you that our political leaders have wasted decades through denial and inaction. And since our time is running out, we have decided to take action. We have started to clean up your mess, and we will not stop until we are done. Thank you. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Brüksel'deydi 21 Şubat'ta ve bütün hafta Belçika'da zaten her hafta devam eden iklim grevlerinin, okul kırma grevlerinin, ders asma grevlerinin bir parçası oldu tekrar, ama Avrupa Birliği'nde konuştu ve şeyle de beraber, Jean-Claude Juncker'le beraber, arkasından da Jean-Claude Juncker de konuştu Avrupa Birliği Başkanı, ama bana sorarsanız naçizane kanaatim yanımdan bile geçmezdi kalite olarak. Tecrübeli politikacının konuşması Greta'nın. Evet, aynı zamanda Greta konuşmasını yaparken yanında ve arkasında onunla beraber o gün eyleme katılmış olan diğer öğrenciler evet. de vardı. Ve gülüyorlardı, gülümseyerek seyrediyorlardı. Şey diyor, yani on binlerce öğrenci Brüksel sokaklarında şey yapıyor diyor konuşmasında. Euractiv adlı siteden tamamını aldık konuşmanın, ama biz Guardian'dan aldığımız bu kısa bölümden de bir bazı şeyleri veriyoruz size. Euractiv'den konuşmanın tam metnine bakıldığı zaman şöyle başlıyor konuşma. On binlerce çocuk Brüksel sokaklarında iklim için greve gidiyor. Yüz binlercesi de bütün dünyanın etrafında. Bazıları da burada işte diyor. Biz okulu kırıyoruz çünkü biz ödevimizi yaptık. Bize herkes diyor ki çok umutluyuz. Onlar umutlu çünkü genç insanlar dünyayı kurtaracak. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz diyor. Yani bizim büyümemiz ve duruma el koyabilmemiz için, vaziyet edebilmemiz için zaman, yıl geçmesi, bir sürü yıl geçmesi gerekiyor. Ama bu olamaz. Yeterli zaman yok. Çünkü 2020 yılına kadar, yani hatırlatıyor, 2020'ye kadar, yani bu gelecek senedir diyor. Bizim emisyonlarımızı hızlı bir şekilde, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarımızı aşağı indirmemiz lazım diyor. Birçok politikacının bizimle konuşmak istemediğini de biliyoruz. İyi, biz de onlarla konuşmak istemiyoruz zaten diyor. Çünkü onların bilim insanlarıyla konuşmasını istiyoruz. Onları dinleyin siz diyor. Biz sadece onların ne söylediğini, bilimcilerin ne söylediğini söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Ve 10 yıllardır tekrarladıklarını söylüyoruz sadece diyor. Ve Paris Anlaşması'nı ve diğer öteki IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli raporlarını izlemenizi, başka herhangi bir manifestomuz, talebimiz yok. Sadece bilimin arkasında olun yeter. Yani bilim dünyasının söylediğini diyor. Talebimiz budur diyor. Yani pek çok politikacı okul grevlerinden bahsedince diyor, iklim için yaptığımız grevlerden, sadece iklim krizi dışındaki her şeyden bahsediyorlar diyor. Yani acaba biz okula dönmeli mi bu çocuklar, dönmemeli mi tartışmalarını yapıyorlar. Her türlü komplo teorisi yapıyorlar ve bizi de piyon olarak nitelendiriyorlar bu komploların diyor. Kendi kendilerine düşünemeyen insanlar bunlar diyorlar, çocuk bunlar diyorlar. Ve iklim krizinden kaydırıp meselenin özünü, konuyu değiştirmek için can atıyorlar. Çünkü konuşmak istemiyorlar. Çünkü bu savaşı kazanamayacaklarını, bu mücadeleyi biliyorlar. Çünkü ev ödevlerini yapmadıklarının da farkındalar. Ama biz yaptık. Yani bir kere yaptığınız zaman ev ödevinizi, yeni siyasetlere, yeni siyasalara ihtiyaç olduğunu kesin olarak anlarsınız diyor, kavrarsınız. Biz yeni bir ekonomiye, her şeyin hızla çökmekte olan ve son derece sınırlı olan karbon bütçesinin kalanını anlamlı bir şekilde kullanmaya dayalı olduğunu söylemeliyiz ekonominin diyor. Ama bu da yetmez diyor. Yepyeni bir düşünce biçimine, devrimci bir düşünce biçimine, ben devrimci ben ekledim ama onu kastediyor bence. İhtiyaç var diyor. Siyasi sistem yaptığınız tamamen rekabete dayalı bir serbest pazar anlayışı. Ve bütün mesele sizi iktidara getirmek olunca bütün oyunun ismi diyor. O zaman da işte hileye başvuruyorsunuz diyor. Bunun sona ermesi lazım. Birbirimizle rekabet etmekten vazgeçmemiz lazım. Bizim işbirliği, kooperasyon yapmamız lazım ve birlikte gezegeni adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde kurtarmak için uğraşmamız lazım diyor. Ve gezegenin sınırları, bize gezegenin kendi doğal sınırları içinde yaşamaya başlamamız lazım. Hakkaniyet üzerinde odaklanmamız, halkça bir düzene odaklanmamız ve birkaç adım da geri atmamız lazım. Bütün canlılar türlerinin kurtulabilmesi için diyor. Biyosferi kullanmak zorundayız, kurtarmak zorundayız canlılar alemini, havaları, havayı, atmosferi, okyanusu, toprakları ve ormanları diyor. Bu çok naif gibi gelebilir. Saçma sapan gibi gelebilir size, safça gibi gelebilir ama eğer ev ödevinizi yaparsanız o zaman bilirsiniz ki başka bir seçenek yok. Her milimetresini şeye odaklamamız lazım. İklim değişikliğine odaklanmamız lazım diyor. Çünkü bunu yapmazsak eğer bütün ilerleme dediğimiz şey sıfır olacaktır diyor. Bütün başarılarımız ve bütün kalanlar da politik siyasi liderlerin bıraktığı mirası da insan tarihinin en büyük yenilgisi olarak tarihe geçecektir diyor. Gerçekten tarihi bir konuşma evet. yapmış. Ve bu da gelmiş geçmiş en büyük alçaklar hanesine yazılacaktır bu politikacılar diyor. Çünkü bizzat kendileri seçtiler dinlememeyi ve harekete geçmemeyi diyor. Ama böyle olması gerekmiyor diye devam ediyor konuşmasına Greta Thunberg. Hala zamanımız var. IPCC raporuna göre hükümetler arası iklim değişikliği paneline Birleşmiş Milletler bilim insanlarının biz 11 yıl ötedeyiz diyor. Artık geri döndürülemez bir zincirleme reaksiyonu insan kontrolünün dışında, denetimin dışında bir noktaya gelmek için diyor. Bunu önlemek için şimdiye kadar yapılmamış, gelmiş geçmiş hiç görülmemiş değişiklikler yapılmalı. Bu önümüzdeki 10 yıl içinde. Bunu karbondioksit emisyonlarımızı, salımlarımızı 2030'a kadar en az %50 azaltmak zorundayız. Ve lütfen not edin diyor. Bunlar bu rakamların içinde de hakkaniyet ve eşitlik meselesi de yok diyor. Bu da şart diyor. Yani Paris Anlaşması'nın küresel olarak işleyebilmesi için. Acaba Trump ve Türkiye gibi ülkeler dinliyorlar mı? Liderleri bu Paris Anlaşması'ndan biri çıkalım diyor. Öbürü de onaylamayı reddediyor parlamentosunda. Para yok diye kredi vermiyorlar. Evet yani çünkü diyor ki yani eğer bu hakkaniyet meselesini dikkate almazlarsa Paris Anlaşması küresel olarak çalışmaz diyor. Ayrıca da tipping point denen ya da feedback loop denen yani geri dönülmez nokta meseleleri, geri dönüşsüz nokta meselelerini metan mesela, metan gazının fışkırması daha geçen hafta diyor, birkaç gün önce okuduk metandaki büyük felaketi yaklaşan. Yani şeyin kuzey kutbundaki permafrost denen donmuş tabaka toprağı çözmesi halinde bunu hiç hesaba katmıyoruz mesela diyor. Ya da şey bu emisyonları yani 2030'a kadar kısmaktan bahsederken bu metan filan hesapta yok diyor. Ayrıca diyor Greta Thunberg negatif emisyon teknikleri diyor mesela büyük gezegen çapında icat edilmesi gerekiyor diyor. Ve hiçbir zaman bilim insanları bunun zamanda yetişmeyeceğini söylüyorlar. Hiçbir zaman yetişmez bunlar diyorlar. Böyle hep teknolojik inovatif çözümlerden bahsediyor. Bu da zaten istenen ölçekte dile getirilmesi imkansız bu inovasyonların diyor. Avrupa Birliği de diyorlar ki bize diyor Greta. Avrupa Birliği emisyon indirim hedefini düzeltmesi gerekir diyor. Yeni hedefte Avrupa Birliği'nin önerdiği %45 1990 tabanından başlanırsa %45 2030'a kadar indirmesi lazım. Bu bazıları diyor ki bu iyidir, gayet iyi bir hedeftir. Kurtarır Avrupa'yı ve dünyayı filan. katiyen böyle değil diyor. 1,5 derecenin altında sıcaklığı kurtarmasına imkan yok bu hedefin diyor. Avrupa Birliği'nin hedefleri geçersizdir diyor. Avrupa Birliği'nin liderleri ne konuşurken Greta bunu da bilimden, bilimsel raporlardan okuyarak anlatıyor. Bu hedef bugün büyüyen çocukların geleceğini kurtarmaya yetmez. Ya açıkça yüzlerine karşı söylüyor. Eğer Avrupa Birliği karbon bütçesinin 2 derecelik sıcaklığın altında kalması için kendi adil katkıda bulunması için 2030'a kadar %80 indirim yapmak zorunda. Bilim böyle diyor diyor. 16 yaşındaki kız çocuğu bütün dünya politikacılarına, 28 ülkenin temsilcilerine bunu anlatıyor ve diyor ki bu da uçakların ve gemi seyahatlerinin de engel şey yapılması gerekiyor diyor. Kısılması bu da yani uçuş ve deniz seyahatleri de kapsıyor. Onun için de mevcut Avrupa Birliği'nin bu zamanki önerisinin 2 katı olması gerekiyor diyor hedeflerin. Ve birçok manifestonun ya da parti politikasının ötesine geçen eylemler diyor. Bir kere daha söylüyorum, politikacılar kendi pisliklerini halının altına süpürüyorlar ve bize bırakıyorlar. Siz temizleyin, bir sonraki nesil çocuklar temizlesin ve çözsünler diyor. Bazı insanlar diyor Greta, biz kendimizin geleceğimiz için savaştığımızı söylüyorlar. Bu doğru değil ki diyor. Biz kendi herkesin geleceği için uğraşıyoruz diyor ve o zaman gülüyorlar işte konuşmadan burasında. Ve eğer bu biz onun yerine okulda olmalıydık, derslerde, dershanelerde olmamızı düşünüyorsanız o zaman tamam diyor, biz dönelim, siz sokaklara çıkın ve grev yapın diyor. Bence harika, siz kendi iş yerlerinizi greve gidin diyor, kırın diyor. Daha da iyisini söyleyeyim, süreci hızlandırmak için beraberce yapalım, siz de bize katılın diyor. Avrupa parlamenterlerine söylüyor bunu. Net konuşmuş. Her zaman çok net zaten. Ve özür dilerim ama yani her şey iyi olacak, hiçbir şey yapmadan da her şey iyi olacak demenin pek umut verici bir tarafı falan yok diyor. Tam tersine, umudun tamamen aksine diyor. Ama buna rağmen tam da yaptığınız şey budur arkadaşlar diyor. Sevgili büyüklerim demeye getiriyor. Tam yaptığınız budur. Sadece oturuyorsunuz, umut bir yerden gelsin diye bekliyorsunuz diyor. Ondan sonra da sorumsuz, şımarık çocuklar gibi hareket ediyorsunuz. Anlamıyorsunuz, anlamak istemiyorsunuz diyor. Yani umut kazanılması gereken, hak edilmesi gereken bir şeydir. Eğer hala değerli ders zamanımızı şey yaptığımızı, harcadığımızı öğretmenlerin filan ve bizim düşünüyorsanız, o zaman size hatırlatayım ki diyor ki bunu Theresa May bürosundan söylemişlerdi Britanya'daki geçen cuma yapılan 15 Şubat eylemleri sırasında Başbakan Theresa May'in ofisinden söylemişlerdi, böyle zaman kaybediliyor. Evet, zaman kaybediliyor ama bizim politik siyasi liderlerimiz inkar ve eylemsizlikle, ataletle 10 yıllar geçirdiler. Bu daha da ağırdır diyor ve biz artık zaman bitti ve biz eyleme geçme zamanıdır. Biz başladık sizin pisliğinizi temizlemeye ve bitirmeden vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederiz diyor Greta Thunberg. Bunun tam metnini de size internet sitesinde yayınlamaya çalışacağız. Hızla çevirip. George Monbiot da ikinci bir yazı kaleme aldı bu desteklemek için Guardian gazetesinde ve diyor ki yani cesaret ve inançlı olmak yeterli olmayabilir. Ben başka hareketlerin yenilgilerinden bazı dersler çıkardım diyor. Yani kesinlikle gençlik iklim hareketinin bu bizim son şansımızdır. Bunun yenilgiye uğramasına tahammülümüz yok. Çünkü o zaman zaten bunu afford edemeyiz. Bir daha imkanımız olamaz diyor George Monbiot ve diyor ki bunu kazanmak için diğerlerinin niye kaybettiğini öğrenmeliyiz. Ve işte küresel adalet hareketinin 1990'lar sonunda ve 2000'lerin başındaki, yani işte Podemos İspanya partisi mesela o kadar umutladı, Indignados hareketi ama olmadı. Yani bir süre sonra sönümleniyor diyor. Bunu bilmemiz için onların hatalarının tekrar edilmemesi gerekir diyor. Ve tabii benim önerdiğim, bu yazıda önerdiğim şeyler sadece beni dinlemeyin ya da son derece eksikliği ama aklıma gelenleri söyleyeyim diyor. Bir kere iyi bir şey, hikaye kurun diyor. Basit, kısa bir hikaye. Zaten kuruyor çocuklar ama diyor. Bu hikayeye ihtiyacımız var. Neredeyiz? Nasıl geldik? Ve nereye gitmeliyiz diye. İşte iklim kaosuna sokuldu dünya. Fosil yakıt şirketleri ve milyarderler bunlardan şey yapan, yararlanan ve onların cebindeki para yemlediği politikacılardan. Ama biz genç kahramanlar bu oligarklarla mücadele edeceğiz. Bizim ahlaki, etik otoritemizi, manevi otoritemizi böylesine büyük ve politik olarak tehlikeli bir hareket yarattı hükümetler. Fosil yakıt ekonomisini kapatmaya zorlayacağız onları diyeceğiz diyor. Bir de yeni bir şey bulunmuş şimdi, ekolojik şey için yeni bir araştırma sonuçlarını veriyor. Daha ileride yazacağım diyor George Monbiot onları. İşte ormanları, bataklıkları ve çok acil sulak alan gibi şeyleri, ekosistemleri karbondioksiti atmosferden çıkaracak bir şeyler. Böyle bir hareket de var ama onlarla beraber vazgeçilmez bir takım ilkeler diyor. Yani insan hayatı pazarlığa tabi değildir. Parayla değiştirilemez ve gelecek kuşaklar aynı haklara sahiptir yaşayanlarla. Tamamen aynı bu ilkelerle şey yapılmalıdır diyor. Ve mesela böl ve yönet sistemiyle araya sokulan kara blok gibi örgütlerin o dükkanları, camları, çerçeveleri indiren, maskeli, siyah giyinmiş insanların filan aranıza sokmayın diyor. Biz destek olmaya çalışacağız da elimizden geldiğince diyor. Ve yani şöyle de bir öneri veriyor. İyi bir egzersiz diyor. Polis ve yetkililer sizin ne olmasını istediğini düşünüyorsanız tam aksini yapın diyor. Yani bayılırlar diyor. Şiddet dolu bir grup çıkar, ortalığı kırarsa onların kendi karşı şiddet kullanması ideal fırsattır. Asla bu gerekçeyi onlara vermeyin. Ve bir de organizasyonel, örgütsel model yapın diyor. Sürekli büyümesi gereken büyük, yani mesela Occupy'da problem olan şey oydu diyor. Halbuki Alexandria Ocasio-Cortez'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki şaşırtıcı başarısı da yani az sayıda iyi yapılmış esprili yaratıcı şeylerle çalışmak ve böyle bütün imkansız bir süreci değil, konsensus sağlayalım, her şeyi birden tartışalım kalabalık alanlarda değil. Bir grup insan tabii ki danışsın ama onlar karar verip yürütsünler yaratıcı faaliyetleri diyor. Ve biz de destek olmakla zaten yükümlüyüz, tecrübesi olan, bugüne kadar mücadele edenler diyor. George Monbiot'un yazısı da bu. Ve nitekim şeyler de başlamış. Mesela bugün büyük gösteriler var Belçika'da, Almanya'da, başka yerlerde. Ve öğretmenler de katılmaya karar vermiş. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Jonathan Watts yazıyor Guardian'dan. Yani reform yapılması gerekiyor müfredatta diye. Yani Britanya'da geçen hafta 10 bin genç insan, en az 60 şehir ve kasabada katılmıştı. Şimdi daha da devamı gelişecek diye bakılıyor. Evet, yani saati de bitirdik. Çok şey var. Birkaç haberi de hemen verelim. Suriye'nin doğusunda bir bombalı saldırı oldu. IŞİD'e karşı operasyonların sürdüğü Deir ez-Zor bölgesinde bir petrol sahasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14'ü petrol işçisi, en az 20 ölü var. Kanlı bir durum var. Deutsche Welle'den bu haber. 150'den fazla IŞİD üyesi ve ailelerinin 10 kamyonlu konvoyla Suriye'den Irak'a gönderildiği haberi var. Dün vermiştik bu haberi. Evet. Çatışmalar da devam ediyor o köy etrafında. Bagos köyü. Evet. Katalunya'da da grev polisle eylemcileri karşı karşıya getirip şiddet kullanmaya başladı polis İspanya'da. Katalan liderin davasını protesto için yapılan grev gergin geçiyor. Bu da Deutsche Welle'den bir haber. Maduro Brezilya sınırını güvenlik nedeniyle kapatılacağını açıklamış. Bu da tuhaf ve kaygı verici haberlerden bir diğeri. Brezilya sınırında mı? Evet. Halkı korumak için demiş. Brezilya sınırı dün akşam kapatılacağını bildirmiş dün akşam. Kolombiya sınırını kapatmıştı en son, şimdi Brezilya sınırını da kapatıyor. Ama Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini de göz ardı etmedim demiş. Evet, böyle bir şey var. Komşu ülkelerle sınırlar kapatılıyor. Çünkü muhalefet liderinin çağrısıyla beraber gıda yardımı ve çeşitli konularda destek içeren ekipler gireceği söyleniyordu sınırlardan. Maduro bunları engellemeye çalışıyor. Evet. Öte yandan çok garip şeyler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dünya Ana Dil Günü kutlamasında Lazca, Ermenice ve Kürtçe selamlamalar tutanaklara X olarak geçmiş. O diller kaka, yasak, yani onlar XXX diye geçiyor. Çok acayip. Evet. Mehmet Bekeroğlu mesela, Lazca konuştum değerli arkadaşlarım, kaybolmakta olan bazı dillerle de size selam verdim diyor ama onu X olarak vermişler. Yani meclisteki altyapı eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir bir durum. Lazca ya da Ermenice bir şeyin nasıl yazılacağını bilmeyen katipler de orada oturuyor olabilir. Tabii ama X ile göstermek niye acaba? Neyse, Garopaylan da Batı Ermenicesinde, yok olmakta olan Batı Ermenicesinde mesajımı vermek istiyorum demiş. X olarak vermişler. Öyle, ana dilin yok edilmesi zaten kimliğin ve insanlığın yok edilmesi anlamına geldiğini çok iyi kavramamış bir meclis var galiba. Ama ne yapalım? Yani biyolojik yok oluşu da pek iyi kavramıyorlar. Biyolojik yok oluştan hiçbir farkı yok ana dilin yok olmasıyla ilgili. Çok güzel bir günün sözü vardı dün, değil mi? Neden farklı ana dil, evet, farklı diller var? Ağaçta neden farklı cins kuşlar varsa o yüzden. Varsa o yüzden diye bir cevap gelmişti. Cumhuriyet davası için Çağlayan'da adalet nöbeti var. 5 yıla kadar hapis cezası alan sanıkların cezalarının kesinleşmesi sonrası İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelenler kararı protesto ediyorlar. Avukat Torap Pekin de medyanın çizgisi savcının dünya görüşüne emanet demiş. Bu arada gazeteci Derya Okatan serbest bırakılmış. Ankara'daki evinde gözaltına alınıyor. Neden bilmiyorum. Yani bu biri Biyanet'tendi. Bir de Deutsche Welle haberi Derya Okatan. 27 akademisyenine de toplam 57 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası verilmiş. 13 akademisyene ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 gün. 14 akademisyene ise ayrı ayrı 2 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. 2 yılın üstündeki cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmamış. Tansu Pişkin'in haberi bu da Biyanet'ten. Barış için akademisyenler bu suça ortak olmayacağız bildirisi yüzünden imzaladıkları bu bildiri yüzünden yargılanmaya devam ediyor. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla. Evet, ama bütün bunları bastıracak en güzel bir sona sakladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz artık hamdolsun kendi şu anda uzaya araçlarımızı gönderdik ve bazı ülkeler bize şu anda üye olmaya başladı. Uzaya belki biz de astronot vesaire göndereceğiz demiş. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. İyileştin mi? Evet, denebilir. Siz iyileştiniz mi asıl? Yani biz her taraf, her hepimiz hastalıklardan ve sıkıntılardan payımızı aldığımız için. Evet, ama benimki bir iş gezisiydi. Yani iki gün yok olmam. Yani iyiyim ben. Can hastaydı. Can da iyileşiyor. Evet, ben de iyileşiyorum. Evet. Çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, aynen öyle. Ama tabii bütün bu haber sahneler içinde iyi olmakta, moralini korumak da çok kolay olmuyor tabii ki. Şimdi biraz önce bahsediyordunuz. Çok ağır cezalar, ağır iddianameler gene yağmur gibi yağmaya başladı. Tabii ki yani bu belli ki bir çok da fazla gevşemeyin herhalde mesajı topluma. Çok da fazla nerede, nasıl, ne şartlarda yaşamanız gerekiyor unutmayın. Evet, yani şey, özellikle 15 aydır cezaevinde tutulan Osman Kavala 15 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlandı. Bunu ben yoktum ama Can'la beraber burada kapsandı bu haber tabii, ama bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Çok ekstrem bir durum yani. Toplam 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gezi direnişinin kalkışma olduğu öne sürülüyor. 657 sayfalık bir iddianame ve kabul edilirse 16 kişi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Ve hakkında iddianame düzenlenenlerden Tayfun Kahraman, 6 yıl sonra iddianame hazırlanmış. Daha önce beraat ettiğimiz konularda yargılanmamız istenmiş. Gezi'de olduğu gibi yine yalnız olmadığımızı biliyoruz demiş. Mücella Yapıcı da Gezi'yi kriminalize etmek için düzenlenmiş bir kumpas demiş. Tabii yani bir de işte hapiste kalan Yiğit Aksakoğlu var ki, Yiğit Aksakoğlu ki artık yani hakikaten siyasi konulardan kendini zaten çok soyutlamış. Hiç alakası da olmamış aslında bir insan. Dolayısıyla biz bir tür Rus ruleti gibi piyangonun ona çıkması çok çok ağır bir şey. Hakikaten yani İstanbul'un daha önce de bu programda söylemiştik. Bütün belediyeleriyle farklı partilerden, iktidar partisi dahil olmak üzere çalışan, erken çocukluk eğitimine odaklanmış birisi. Yani çok gerçekten rastgele bir isim bu. Karışmak için. Ama sonuçta o da maalesef bundan nasibini almış bu dönemden biri. İşte zaten Rus süreci veya da kime çıkarsa böyle bir tür piyango gibi olması için işlerin herhalde biraz onun da bir mesajı var. Toplumun geneline bir mesaj verilmiş oluyor. Aslında bütün bunlarda çok da mantık o anlamda aramak mümkün mü? Ben bilemeyeceğim açıkçası. Evet, yani, ama sonuçları da var tabii. Yani süreç hiç şüphesiz henüz iddianame aşamasında diyor Yetvat Danzikyan da, tarih yazıyor bunları ona göre diye bir Agos'un son sayısında, dün yayınlanan, bugün elimizde olan sayısında Yetvat Danzikyan da kardeşçesine başlıklı köşesinde diyor ki, yani süreç hiç şüphesiz İddianame aşamasında ve iddianame henüz mahkeme tarafından da kabul edilmedi. Ancak Kavala aleyhindeki bu sürecin nerelerden başladığını hatırlarsak nasıl bir rejimde yaşadığımız da ortaya çıkar diyor. Önce iktidar yanlısı bazı sitelerin hedef aldığı ve bir karalama kampanyası başlattığı Kavala, gitgide AKP yanlısı operasyonel basının ve sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine gelmiş oldu. Öyle bir kampanyaydı ki bu, Kavala hakkında bir suçlama olmadan aylarca hapiste tutuldu ve sonunda 15 kişi daha eklendi ve buraya gelindi. Hukukun ne halde olduğunu ve rejimin totaliter yapısını gözler önüne seren bir tablo bu. Yani önce suçlu bulunuyor, sonra suç yaratılıyor. Bir de Cumhuriyet Gazetesi davasının, senin de sözünü ettiğin şeye de son bir değinmiş. Gelişmeleri bu köşede sık sık konu ettim. Cumhuriyet'in yazar ve yöneticileri için verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi'nde onandı. 7 kişi tekrar cezaevine girecek. Açıkçası bu da bir intikam operasyonuydu. Başka türlü açıklanamaz. Tarih bugünleri hiç de iyi anmayacak diye bitirmiş yazısını. Yani zaten biraz işi hep tarihe, tarihin adaletine bırakıyoruz. Veyahut da işte onu daha aslında toplumsal Alaturka versiyonu, beddualar vesaire devreye herhalde ya da evet. Böyle bela okuması ve kızgınlıkla, öfkeyle. Ama işte toplumun aslında bütün herkesini yakan bir özelliği var aslında bu dönemin. Çünkü o sinir, öfke, buhran ve hepimiz üstüne binen aslında ağırlık. Bir yandan da işte somut sonuçları var. İşte Avrupa Parlamentosu'nun da Türkiye ile ilgili kararı geleceği etkileyecek. Bu ülkenin genç nesillerinin geleceğini etkileyecek bir karar. Müzakerelerin askıya alınması kararı. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun bu kararıyla birdenbire her şeyin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bitmesi söz konusu olmuyor. Parlamentonun kararları bir anlamda Avrupa Birliği kurumlarının üzerinde çok ağır bir bağlayıcılığı vesaire yok. Ama tabii ki Türkiye söz konusu olduğunda tam da bu haftayı sadece bir gözümüzün önünden geçirelim. Evet. İşte bu akademisyenlere cezalar, Osman Kavala genel olarak gezi iddianamesi, yargılanan gazetecilere bir bakalım yani. İşte Pelin Dinker'den tutun. Paradise Papers bu şeyleri, sızıntı haberleri, şeyleri, belgeleri, bütün dünyada haber olan ve kimsenin yargılanmadığı belgeleri haberleştirdiği için yargılanan Pelin Dinker. Ondan sonra yani Derya Okatan artı gerçek olan bir gözaltına alındı. Bu işte korkunç o taciz vakasını gündeme getirdiği için. Yani o kadar çok şey var ki aslında üst üste olan. Gazeteci yargılamaları zaten her gün önerdiği şeydi. Bir de Cumhuriyet'in gazetecilerin tekrar hapse girecek olması. Yani Musa Kart'ın bir şeyi vardı, tweet'i vardı. Yani hepsinin teker teker işte bavulları toplayıp çantalarını daha doğrusu tekrar o hayata demir parmaklıklar arkasındaki hayata hazırlanışı. Ya çok trajik hakikaten. İnsanın gerçekten kalbine o kadar ağır geliyor ki bütün bunlar. Evet, yani Yalçın Doğan da şeyde yazmıştı. T24'te yani avukatları şeye vurup, savcılığa başvurup sakın yani polis gelip almasın, biz hazırlanıyoruz, geliyoruz filan gibi. Gerçekten trajik boyuttaki şeylerden bahsediyorlardı. Bence demin senin sözünü ettiğin şey de çok önemli. Yani o korkunç taciz olayı. Polis tarafından evet. Taciz edilen üniversite öğrencisi Merve Demirel hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şey demiş. Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek demiş. Ama hangi belge tacize aklar diye de bir yazı var Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü bir de orada serbest. Karga tulumba vurgusu vardı tweetin içinde. Yani polisin direndiğiniz takdirde sizi karga tulumba bir şekilde gözaltına alabileceği anlamının çıkması gerekiyor burada. Öyle bir durum da söz konusu. Karga tulumba da İtalyanca bir kelimeymiş bu arada. Terimmiş. Hmm. Karga tulumba. Evet yani dediğim gibi bütün bunlar gerçekten çok ağır. Zaman ilerlerken başka bir konuya da geçmek istiyorum. Evet. Konuşabilmek için. Çünkü dünyanın ağır hallerine de biraz geçelim. O da işte şimdi IŞİD gelinleri olarak adlandırılan IŞİD üyelerinin aslında ben bunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Eve dönmek isteyenleri var. Geldiğiniz ülkeye göre eve dönme isteğiniz farklı olabiliyor. Bazıları herhalde hiç dönmek istemiyorlar. Daha da beter bir şekilde yargılanmamak vesaire için. Ancak mesela işte İngiltere'ye dönmek isteyen Şemima Begüm'ün hikayesi vardı. Ve bütün her tarafta dünya medyasında konu oldu. Şimdi bu çok ağır ve netameli bir konu. Bu insanlar, kadınlar veya vesaire demeyeceğim. Bu insanlar çok ağır bir şeyin altına girdiler. Vebalin altına girdiler. Korkunç bir bazıları evet çok genç yaştaydı vesaire. İşte mesela Şemima Begüm 15 yaşında işte bu IŞİD üyeliği vakasına karışmış. 15 yaşında insan yeterince bu konuda bilgili olur mu vesaire tabii ki. Ama ya o kadar ağır şeyler yarattılar ki yani sadece IŞİD örgütünün saçtığı terör vesaire değil. Ya yani o zaten Suriye ve Irak'ta yaptıkları, Türkiye'de yaptıkları o bombalamalar vesaire. Tamam, onlar ötesinde, o vahşetin ötesinde. Bir de üstüne üstlük şimdi dünyanın bütün bu vatandaşlık hukukunu yıkıyorlar. Çünkü bu insanların dönmesini kimse istemiyor. Hiçbir ülke aslında kabul etmek istemiyor IŞİD üyelerini. Ama İngiltere'nin ikinci de özellikle tabii ki işte şimdi bir vatandaşlık konusu gündeme geliyor. Ve Şemima Begüm çifte vatandaş, Bangladeş vatandaşı aynı zamanda. Son derecede yani özrü kabahatinden beter gibi işte özrü kabahatinden beter nasıl demin ki şey taciz açıklaması konuşmaları vardıysa bu da hakikaten öyle bir şeyle ben hiçbir pişmanlık göstermeden IŞİD'e katılmış olduğumdan vesaire iyi ki de yaptım gibi neredeyse bir ifadeyle hatta işte yani için o ölümlerin, kesik kafaların meşruiyetine neredeyse değinen bir konuşma ifade reportaj üstüne reportaj verdi. Zaten normal şartlar altında da, normal şartlar altında derken şimdi Brexit'ten geçen bir İngiltere'den bahsediyoruz. Zaten partiler işte Labour ve İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti, Konservatif Parti'nin de büyük krizler yaşadığı da bir dönem. İşte milletvekilleri istifa etti. Hem İşçi Partisi'nden 100 tane hem şimdi işte şey daha da büyük bir dalga Muhafazakar Parti'den istifa edenlere ekleneceği söyleniyor. Ki oradan da etmişti geçen hafta bir kısım milletvekili. Zaten Avrupa genelinde bir popülizm ve aşırı sağ dalga korkusu, endişesi yaşanıyor. Bu oradan da Şemma Begüm'ün de o son derece nasırlı bir ifadeyle hiçbir yaşadıklarından ders çıkarmamış haliyle konuşunca tabii ki şaşırtıcı olmayan bence biçimde vatandaşlığı düşürülüyor. Vatandaşlık hakkı kendisinden geri alınıyor. Ama bu uluslararası hukuka göre bunu yapamazlar. İşte mesele o. İşte tam bu mesele bu. Bunu yapan da aslında kendisi ailesi göçmen kökenli olan bir aslında bakan. Sadece Cavit. Ve yani bu İngiltere'nin İçişleri Bakanı Muhafazakar Parti'den. Şimdi evet işte aramızda bir uluslararası hukuk uzmanı var. Estağfurullah yani çoktan geride kaldı ama benim okuduğum ve okutmaya çalıştığım şey buydu. Yani böyle keyfi şeylere göre değiştirilemez evrensel normlar. Trump o konuda ilk defa haklı görünüyor bana. Geri almak ve yargılarsa yargılamak ama durumunda. Şöyle bir durum da ama söz konusu. Geri almak zorunda. Donald Trump bu çağrıyı yapmıştı ilk olarak geçtiğimiz hafta. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Hoda Muthana isimli vatandaşın ülkeye geri alınmayacağını açıkladı aynı şekilde. Evet, o Trump'ın tabii olağanüstü saçma bir karakter Pompeo, olmasından geliyor. 24 yaşındaki Muthana'nın Amerikan vatandaşı olmadığını ve ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini söylüyor. Ancak ailesi Muthana'nın ailesi kızlarının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu söylüyor. Yani Trump bundan 5 gün önce Avrupa'daki ülkeleri vatandaşlarınızı alın ve yargılayın çağrısı yaparken haklıydı bence. Şimdi, bence de haklıydı. Şimdi kendisi aynı durumda olduğu zaman almayacağız geri şeklinde kendi kendini çürütüyor ve kendi kendini yalanlıyor. Evet, New Jersey'de doğmuş çünkü Muthana. O zaman otomatik zaten Jus Soli kuralı gelince vatandaş. Ama yani İngiltere'nin, Britanya'nın vatandaşlık iptal etmesi ne derse desin imkansız, yargılayabilir ancak. Ya işte mesele zaten bu. Üstelik de mesela işte Şemma Begüm örneğinde bir de babası da Hollanda'da olduğu için aslında çocuğunun bir kere hem İngiliz vatandaşlığına hem Hollanda vatandaşlığına hakkı var. Yani bu vatandaşlık meseleleri bir kez işte bu şekilde gündeme gelmeye başlayınca bu terör yansımasıyla ülkelerin vatandaşlık haklarının geri alınması, düşürülmesi, sıfırlanması gibi şeylerin, yani Türkiye'deki pasaport iptallerini şunları düşünürsek nerelere gidebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şey. Bu insanlar hakikaten dediğim gibi bir şeyde katılarak verdikleri dünyaya zarar ötesinde gerçekten bambaşka küresel ve yıllarca sürebilecek başka bir aslında cehennemin kapısını açmış oluyorlar. Ve hala o narsistlerin kendilerinin farkında olmayan ifadeleri hakikaten çıldırtıcı ve toplumları zaten sağa iyice kaymış olan hak ve özgürlükler konusunda bütün dünyada ittifa etmiş olan toplumları daha da provoke ediyorlar. Yani işte o Şemma Begüm örneğini anlattım. %80'ine yakınını İngiltere'nin kesinlikle vatandaşlığının düşürülmesini haklı buluyor. Şimdi böyle bir ortamda hakikaten hareket edebilmek, bir şey yapabilmek çok de çok zor. Ama %100'ü bile onay verse gene de hakkı yok Britanya'nın mevcut normal hukuk. Normal şartlar altında evet. Yani işte dediğim gibi çünkü bu çok ağır başka uygulamalara neden olabilir. Zaten çünkü daha önceki bir programda değinmiştik. Tekrar da daha detaylı üzerine çalışıp konuşuruz. Bazı işte kolonilerden, eski İngiliz kolonilerden falan gelen insanların vatandaşlık haklarıyla ilgili zaten sorun çıkmaya başlamıştı İngiltere'de. Evet, aynen. Böyle meseleler var. Yani yıllardır İngiltere'de yaşayan vatandaşlık hakkı kazanmış insanların, vatandaşlığı olanların zaten bir şekilde vatandaşlıklarınla ilgili sorunlar yaşamaları gibi örnekler vardı. Evet. Dolayısıyla bunun zaten oturma izinleri konusuna hiç girmiyorum bile. Evet. Yani onlar zaten apayrı bir bela vaka olarak duruyor önümüzde. Ama bunun ötesinde yani hakikaten bu pasaport meselelerinde zaten sorun yaşanıyordu. Şimdi neler neler yaşanabilir. Bunu da son olarak şunu söyleyeyim. Trump'ın oradaki çıkışını ben biraz şöyle bir art niyetli buluyorum. Çünkü işte sonradan uygulamasını da gördük aslında. Önüne ilk geldiği uygulamasını hemen belki de ailesine inanırsak bu kadının yalan söyleyerek reddetti. Bence burada Avrupa'ya topu atmaya çalışmasının Trump'ın nedeni biraz Avrupa parlamentosu seçimleriydi. Burada tam yani Avrupa Birliği ne kadar kriz yaşasa Trump o kadar memnun olacak. Yani Avrupa Birliği'nin yıkılması istediğini kendi ifadelerinden biliyoruz. Komplo teorisi vesaire benim affettiğim anti-Trump bir görüş değil. Bu açıkça net biçimde bir Trump'ın ideolojisi neyse işte o düşünce yapısında var olan bir hedef. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu konuda sıkıntıya çekmesi neyse işte ve bir bölünme daha yaşaması Trump'ın aslında sevinç duyacağı bir şey. Son dedim ama son bir şey söyleyeyim de bir de bütün bu medyada, uluslararası medyada bu IŞİD gelinleri kavramını kullanılması beni çıldırtıyor hakikaten. Evet. Çünkü son derece cinsiyetçi ve olayın özünü tamamen kaçırılmasına neden olan aslında çok önemli bir mesele. Sansasyonalist bir şey değil bu. Çünkü işte nedir? Kadınlar, işte gelinler biraz da işin içine romantik böyle avantüriye böyle maceracı şeyler katıyor. Egzotik birazcık bir yaklaşım katıyor değil. IŞİD üyeleri. Evet. Tamam net. Ufak bir ekleme de ben yapayım. Erkek. Evet. Müsaade ederseniz. Tabii. Bu durum şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa üzerinden konuşuluyor ama Irak'taki cezaevlerinde IŞİD'e katılmış olan yüzlerce Türk kadın ve çocuk olduğu da biliniyor. Ve bunlar da dile getiriliyor. Yakın bir zamanda Milliyet Gazetesi'nden Cihat Aslan'ın haberine göre çocuklar ki cezaevlerinde anneleri ve babalarının yaptıkları bu işten ötürü cezaevinde kalan çocuklar bunlar. Türkiye'ye getirilecekmiş ama tarih tam olarak bilinmese de ismi bilinmeyen ya da ismini vermek istemeyen Türk yetkililer çalışmaları nihai sürece gelmiş olduğundan bahsediyormuş. Böyle bir durum da var. Türkiye'de bu konu tartışılmıyor ama benzer bir süreçte işliyor. Evet yani tabii tartışmıyor. Neyi tartışıyoruz tabii ayrı bir mesele. Zaten IŞİD davaları bu aralar vardı. Reyna'nın vesaire saldırısının ve orada da işte tahliye işte serbest bırakılma beraat kararlarıyla enteresan şeyler yaşandı. Şimdi Türkiye'nin IŞİD meselesi herhalde zaten kendini bir şekilde ortaya koyacak elimizdeki dönemlerde. Daha da iç karartıcı başka şeylere gitmeden önce sözünü verdiğiniz bir şey vardı. Benim verdiğim daha doğrusu meşhur bir fotoğraf var malum. Zafer fotoğrafı 2. Dünya Savaşı'nda. Biraz daha farklı bir konuya alana geçmek istiyorum. Öpücük. İzninizle. Evet o meşhur öpücük fotoğrafı. Ki çok da şey artık ikon haline gelen fotoğraflardan bir tanesi. George Mendoza aslında o fotoğraftaki olduğu iddia ediliyor. O müteveffa oldu bu hafta. Ve fotoğrafı çeken Alfred Eisenstein ve işte fotoğraftaki erkeğin de işte George Mendoza öyle farklı da bir adı var. O olduğu söyleniyordu. Aslında birkaç erkek var fotoğraftaki erkek olduğunu iddia eden. Ama her halükarda işin enteresan kısmı o çok romantik gözüken fotoğrafın aslında hiç romantik olmayan bir hikayesi var. Çünkü fotoğraftaki kişi, kadın birdenbire yoldan geçen tanımadığı biri tarafından öpülmüş. Evet, taciz yani. Hiç haberi bile yok. Standartları için kesinlikle öyle. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın bir şekilde işte bu şeyi, o sarhoşluğu. Zaten sarhoşluğu şu bakımdan da var. Çünkü hakikaten de fotoğraftaki kişi eğer hakikaten o bahsettiğimiz kişi ise, George Bey ise hakikaten kafayı bulmuş olduğunu ve aslında sonradan da karısı olacak olan Rita isimli sevgilisiyle sinemadalarmış. Ve birdenbire işte savaş bitti müjdesi gelince sinemadan dışarı çıkıyorlar. Ve işte bir yere gidiyorlar, işte birkaç kadeh içiyorlar falan, sonra tekrar işte yürümeye başlıyorlar, kalabalık bilmem ne. Ve orada kafayı bulmuş denizcimiz. Peki niye sevgilisini öpmemiş? Ya çünkü beyaz işte renge ve işte beyaz yürüyen beyaz giymiş ne varsa aslında öpüyormuş. Sevgilisi sanırım. Ne demiş? Sevgilisi sonradan evlendiğine göre bir şey dememiş herhalde yani. Bilemiyorum o sırada ne demiş. Erkeğim benim demiştir. Zafer sana helal olsun. Elini kirdir. Değil, onlar şey özellikleri anladığımız kadarıyla. Çünkü fotoğraftaki Edith Hanım da ifadesi var. Yani öyle gözüktüğü gibi bir öpücük değildi. Çok ihtiraslı vesaire. Tam tersi işte şeydi yani anın sadece zaferi ve yaşam heyecanını ortaya koyan aslında ben ne yaptığımı biliyor muyum demiştir erkek, değil mi George Mendoza? Ben o sevinçle evet. Ne yaptığımı biliyor muydum? Zaten fotoğrafçı Eisenstein onu takip ediyormuş. Çünkü dikkatini çekmiş. Yani adam herkese o kadar çok sarılıyor, öpüyor ki. Yani bu adamın hali nedir falan diye. Ve o anda özellikle beyaz da giymemiş olsa ben o fotoğrafı çekmezdim. Fotoğraftaki kadının beyaz giymesi, o kontrast. Evet. Aslında fotoğrafçılık başarısından bahsediyoruz biz burada aslında daha çok. O kontrastı yaratan arka plan daha gri, siyah vesaire ve adam üniforması tabii ki erkeğin. Dolayısıyla oradaki kontrastı ya da yarattığı için o beyazlıkla özellikle fotoğraf çekmiş. Bir tane daha aslında fotoğraf çeken başka bir fotoğrafçı daha var. Çünkü o kadar meşhur olmamış çünkü o kontrast oradaki benim bahsettiğim çok vurgulanmış değil, daha yandan bir açıdan. Meraklısına Leica 3A ile çekilmiş bir fotoğraf evet. Bu arada. Bu öpücük de 6 Ağustos'taki Hiroşima, 9 Ağustos'taki Nagasaki bombardımanından kurtulan insanların böyle can çekişmekte olduğu esnada böyle 3-4 gün sonra yapılıyor değil mi? Diğer tarafta da insanlar böyle ölüyorlar. Evet. Kaç kişi? 129 oradan, 226 oradan, 400 bin kişi falan ölmüş, ölmek üzere kendilerini böyle bulmuş durumda. Yarısı evet. Ölmüş. Evet. Olsun onlar öpücük. Her nükleer öpücük. Öpücüğün ardında ne kadar çok trajedi ve gözyaşı var. Evet. Konuyu evet. Kapatalım. Biz yemeyiz ama. Dramatik biçimde bağlayalım. Ve günümüzde de erkekleri böyle bir fotoğraf karesi vermelerini tavsiye etmiyoruz. Başlarının sonra ne gelir bilmiyoruz. Haklı yere tabii ki bunu da vurguluyorum. Evet. Herhalde çünkü insanın kalbine iner. Yolda tanımadığınız biri birdenbire evet. Öpüverse. Membiçi aldık diye evet. Sarılıyor birisi. Ne? Efendim? Membiçi aldık diye sarılıyor birisi yoldan geçerken. Zafer kazandı. Yani tamamen olaya daha fazla bu fotoğrafından da kimse bakamayacak yani. Bu suyu sıkmanın doruk noktasına eriştin yani. Yerel zaten bölgeselleştir. Zaten yapılmaz öyle şeyler. Evet. İyi peki. Rica ederim. El sıkmak bile olur mu bilmiyorum yani. O yüzden. Okey. Neyse. Tamam. Evet, böylece bitirelim herhalde değil mi burada? Daha son tarih oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Evinde fotoğraf olan varsa bu fotoğrafı falan vardır. Poster. Hemen indirecek şimdi herhalde. Tabii. Neyse. O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Spor haberleri arasında öne çıkanlar neler? Bir şu Türk takımlarına değinmek lazım tabii. Avrupa kupalarındaki serüven bitti futbolda. Ondan bir bahsedelim. Evet. Ben maçlara bakamadım çünkü Chelsea Malmö maçındaydım Londra'da. Hani zamanımı daha iyi değerlendirmek istedim açıkçası. Ancak bir genel bilanço çizebiliriz onun için. Biraz onu konuşabiliriz. Sen yerli ve milli takılmadın yani. Yok yani şey demedim. Zamanımı kötü harcamak istemedim açıkçası. Galatasaray Fenerbahçe'de ikinci turda elendiler. Yani hiç bir tur daha bile ilerleyemeden eleme turlarında. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Zenit'e 3-1 yenildi. Galatasaray'da kendi sahasına yenilmişti. Benfica'ya deplasmanda 0-0'lık bir sonuç alabildi en fazla ve demin de dediğim gibi işte bir adım bir de ilerleyemeden tura veda ettiler ve Türk takımlarının genel bilançosu son derece başarısız. Dün de işte Chelsea karşısında Malmö'yü izledim. Yani kapasitesi son derece sınırlı, yani gayretli ama son derece sınırlı bir Malmö vardı. Yani 3-0 yenildiler. O Malmö grupta Beşiktaş'ı iki maçta değinerek çıkmıştı Avrupa Ligi grubundan. İşte çok iddialı Başakşehir gruplara bile kalamadan elenmişti. Akhisar'da galiba diyeyim, puan alamadan mı? Bir puan aldı ancak. Yani son derece başarısız bir genel bilanço var. Futbolda tam anlamıyla bir fiyasko, evet. Evet ve hani evet, bu sene biraz sıkıntı oldu. Bir takım işte bu Türk lirasının değer kaybetmesi, UEFA'nın financial fair play önlemleri, bu gibi sebeplerle takımlar biraz daha hesaplı harcamak zorunda kaldılar ama yine de yani bütçelerin küçük olduğu söylenemez en azından 3 takım için. Bir önemli yatırım var ama işte yıllardır devam eden durum bir istikrarsızlık ve başarısızlık sendromu. Yani bir 4-5 yılda bir takım bir çıkış yapabiliyor. Geçen sene Beşiktaş'la gördük. İyi bir sezon geçirdiler ama onun dışında genel bilanço, yani şeyin ilginin ve bütçelerin altında bir başarı var. Şu anda da dün gece UEFA katsayıları açıklandı. Daha doğrusu yani ikinci tur maçları sona erince durumu gördük. Türkiye Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. sırada. Ha, kötü sıralama değil diyebilirsiniz ama hep şu övünme var biliyorsunuz. İşte biz Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisiyiz, 7. büyük futbol ekonomisiyiz. Yani bunun hiç kulüpler düzeyinde karşılığını göremiyoruz biz maalesef. Yani 10.luktan yukarı uzun süredir Türkiye çıkamadı. Bir 8.lik görmüştü herhalde bir yaklaşık 10 yıl önce, bir de 90'ların sonunda. Onun dışında işte 10, 11, 12 oralarda dolaşıyor Türkiye ve yani işte Belçika, Ukrayna hep Türkiye'nin üzerinde durumda. Halbuki mesela diğer takım sporlarında yine fazla para harcanıyor ama sonuç daha iyi. Yani voleybolda kadınlar voleybol bilhassa, işte erkekler basketbol, orada en azından şey daha iyi, sonuç daha iyi, daha istikrarlı programlar ve kulüpler var. Yani hani yıllardır aynı koç ve aynı oyuncular ve şampiyonluklar da var hatta. Tabii evet yani çok daha iyi bir bilanço var. Yani hani bir örnek vermek gerekirse mesela kadınlar voleybol hiç şüphesiz en başarılı takım sporu Türkiye'nin, açık ara. Yani başka biriyle kıyaslanmaz bile. Mesela Güneş Sigorta, pardon, Vakıfbank voleybol takımı, kadın voleybol takımı Şampiyonlar Ligi'nde 27 maçtır yenilmiyor. 27 maçtır hepsini kazanıyor. 27 maçtır yani. Son 2 sezonun şampiyonu, bu sezonla ilgisiz. Yani düşün, 3 sezondur yenebilen yok takımı. Evet. Müthiş bir başarı. Yani şöyle bir şey gelebilir, denebilir ki işte Avrupa'nın en fazla para harcayan 3 takımından biri. Evet, tamam. Olabilir, doğru ama karşılığını alıyorlar hani. kaç yıldır herhalde söyleyeyim 11 yıldır aynı antrenör var mesela takımda. Çünkü onların da beklentiye göre başarısız oldukları sezon oldu mesela. İşte çeyrek finalde elendikleri, Türkiye'de kupa alamadıkları sezon oldu ama devam ettiler. İtalyan antrenör Guidetti ile çalışmayı hiç bırakmadılar. Yanılmıyorsam 2008'de Türkiye'ye gelmişti. İşte 2019'dayız değil mi? 11. sezonu yani. Hani pek Türkiye'de rastlamadığımız bir istikrar söz konusu burada. Erkekler basketbolda da işte Fenerbahçe iyi bir örnek. Tabii herhalde Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük antrenörü var başlarında. Obradovic var ama kaçın sezon? 6. sezon yanılmıyorsam. Devam ediyorlar. Tabii orada da bir karşılığı var bunun yani. İşte her sene Final Four. Ama doğrudur tabii. Hani bütçe çok büyük. Türkiye'deki diğer takımların çok üzerinde. Avrupa'da bir de hatırı sayılır bir bütçe. Ama işte karşılığı var. Futbolda en zaten şöyle bir beklentimiz olduğunu ben zannetmiyorum. Yani işte şey alalım, Avrupa'da kupa alalım, bir Şampiyonlar Ligi'nde final, yani böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaman zaman Avrupa Ligi'nde bile oldu bu sezon. Nasıl öyle bir şey oluyorsa Galatasaray kupa yürür mü bir daha? Böyle şeyler gördüm, yorumlar gördüm ben. İkinci turda elendi. Yani hani kupa nerede, ikinci tur nerede, yani şeyi de bazen kestiremiyor herhalde insanlar. Yani futbolun geldiği seviyeyle Türkiye'deki futbolu izliyor aslında herkes. Diğer ligleri de izliyorlar ama böyle bir hayalle nasıl kapılıyorlar anlamak mümkün değil. Yani hep o 2000'ler nostaljisi yapılıyor. O sezon nasıl almıştık ama hani. Evet, ve bir de tabii bu sıfatlar var ya, imparator, imperatore. Vay, yani beni vidi viki diyecek bir kere daha, işte geldim gördüm yendim demesini bekliyorlar ama galiba vay viktis oluyor. Veil maluba. Yok yani futbolda hani hem fiziksel seviye hem taktik seviye hepsinde gerileyen bir Türkiye söz konusu. Yani işte milli takımıyla kulübüyle hani şeyi bıraktım ben, İngiliz'i İspanyol'u onlar zaten çok daha iyiler. Ama işte Benfica değil mi? Yani aşağı yukarı Türk takımlarıyla benzer seviyede bir takım. Avrupa'da daha istikrarlı oynuyor sadece. Hani bir geleneği daha fazla. Ama hani üstünlük kurabileceğiniz, kurmaya en azından düşünebileceğiniz bir rakip. İşte orada bile anladığım kadarıyla ben biraz ilk maça bakmıştım. Yani Benfica teknik taktik her açıdan üstün ki bir sürü eksikle mesela ilk maçı oynadı. 5 ya da 6 eksiği vardı. Hani o kadar eksik olsa Türk takımında siz şey gördün yani, takım hastane gibiydi, eksiktik, şu oldu bu oldu. Tabii Avrupa'da şey de sökmüyor. Gerçi dün maçtan sonra olmuş galiba. Yani bu hakem mızmızlanması şikayeti de pek tabii Avrupa'da sökmez. Yani hakem öyle sahada ezemezsiniz de, Türkiye'de olduğu gibi o da yok. Öyle işte arkadan diğer takımlara bakıyor. Türk takımları yani. Son 32 turunda Türkiye temizlendi Avrupa'da. Evet. Milli takım da son derece başarısız sonuçlar alarak şeyde bitti değil mi? Yani milli takım işte şimdi Avrupa Şampiyonası elemeleri oynayacak. Fransa ile aynı grupta. Yani bir sıçrama olur mu bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde işte B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. Yani aslında genelde öyle oldu yani son 25 yılda. Kulüplerle milli takımın başarısı paralel gitti Türkiye'de. Yani kulüpler ve milli takım hani ikisi beraber yükseldiler. Beraber indiler, beraber yükseldiler. Hep böyle beraber çıkışlar oldu. Ama işte son 10 yılda çok bir çıkıştan söz edemeyiz açıkçası. Yani futbolda işte bir iki, dediğim gibi bir iki parlama sezonu var. Yani 2013 fena değildi Türk takımı açısından. İşte ondan 5 yıl sonra bir Beşiktaş bir çıkış yaptı. O aradaki dönemler genelde başarısız. Onu söylemek lazım. Evet, belki bu antrenör de değişti değil mi? Milli takımın daha doğrusu az nedildi. milli takım antrenörü. Evet, Lucescu gitti yani, hani çok eleştiriliyordu zaten. Niye geldiğini anlamış bulunmadık. yani hani, milli takımla ilgili eldeki malzemede sıkıntı var. Yani yeterli üretim yok. Milli takımda oynatacak oyuncu sayısında bir sıkıntı var. Bir de yani sürekli şikayet eden, yani ya, birinci dakikadan itibaren yaptığı işten şikayet eden bir adam geldi. Benim hiçbir zaman ısınamadığım, eski dönemde bile ne oynattığı oyuna ne açıklamadan ısınamadığım bir teknik direktördü Lucescu. Yani beğenmediğim bir teknik adam. Hiç oynattığı oyunda, dediğim gibi, sergilediği tavırda, bu şeyde de, Türk milli takımda da, yani ben bir şey yapacak gibi durmuyordu zaten. Öyle de oldu. Peki tazminat ödendi mi? Herhalde kalan ücretini alacak. Ne kadar kalmıştı anlaşmanın bilmiyorum. Anladığım kadarıyla. Şey. Bir şey yapmadan oturduğu yerden parayı alacak yani. Türkiye Cumhuriyeti'nden. Ya o hakkıdır yani, sonuçta. İşte anlaşmayı imzalamışsınız. Elbette. Yapacak bir şey yok. O tazminatını alacak. Ama yani vaktini nasıl geçireceği konusunda herhangi bir şey söyleyemez miyiz? Sonuçta biz veriyoruz ya parasını. Kendi vergilerimizde falan. İşten ayrılmış olsa da. Ya onun vergileri verenler, onun hesabını anlaşma imzalayanlara sorması lazım. Evet. Anlaşma aynen. İmzalayanlar, imzalatanlar da mı var? Bir de anlaşma imzalatanlar var. Yani aynen. Türkiye Futbol Federasyonu. Biliyorsunuz bu hafta belki haberi görmüşsünüzdür. Bir yayın sözleşmesinde bir hata yaptıkları için 80 milyon dolarlık bir zarara sebep oldular. Öyle Türk mi? Futbol Hayır, bilmiyoruz. Onu görmedik. Önemli evet, bir haber. Yani Bein Spor'la, yani Türkiye Ligleri'nin yayıncısıyla yapılan sözleşmede bir hata yapılmış. Ve Bein de sanıyorum bu sözleşmedeki hatayı fark edip dava açmış ve 80 milyon dolarlık ödemeyi yapmıyor. Cebinden mi ödüyor bu farkı şey Futbol Federasyonu Başkanı ve federasyon üyeleri? Tabii ki değil. Yani federasyonun gelirlerinin düşmesine sebep olacak herhalde, ya da federasyonun değil de daha çok kulüplerin gelirleri düşecek tabii. Federasyon çünkü artık oradan pay almıyordu. Ama hani kulüpleri tazmin mi edecek artık, sonraki yaşamayı kestiremiyorum. Yani Türk lirasıyla zarar 430 milyon TL. Bayağı ciddi yani. Şeyden çıkarılmaz mı bu? Demirören Scientific Games ortaklığıyla kazanan iddia ihalesinden gelecek olan gelirle beraber bir şekilde şey yapılmaz mı? Telafi edilmez bir şey mi bu? Her şey birbirine karışmış durumda sonuç olarak. Evet. Belki buradan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta... ya tabii ki olmayacak. Yani bir de gerçi herhalde bu yine kur ayarlamasıyla ödeniyordur muhtemelen para. Ancak yani kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu dava eder mi, gelirimizi düşürdünüz, şey yapamadığınız için, siz sözleşmede hata yaptığınız için değil. Elbette etmeleri gerekir değil mi? Öyle makul olan odur yani. Evet evet, kesinlikle, ama işte o kadar birbirine bağlı ki kurumlar. Yani bir şey olacak mı olacak mı bilmiyorum. Dava söz konusu olur mu bilmiyorum. Çünkü hani bu bir ekonomik bir buhran var işte, yani TL bazında gelirler azalıyor, TL'nin değer kaybetmesi var, hepsi bir araya gelince UEFA'nın kontrolü falan, her milyon dolar önemli kulüpler için. Şimdi 80 milyon dolar bayağı önemli bir kayıp tabi. Ta yıllar önce yani bu federasyon tabi var mıydı, bu yönetim var mıydı bilmiyorum tabi. Bein Spor'la, daha o zamanki adıyla işte Birlik TV, Digitürk'le imzalanan sözleşmenin şeyi epey eski. Acaba o zamandan kalan bir şey mi, onu kestiremedim, bir yapılan hata mı? Ama yayıncı da onu kullanmış işte. Kendi avantajına. Herhalde eksik ödeme yapacak. Bu zor dönemde önemli para tabii. Evet. Yayıncı da Katar değil mi? Katar şirketi. Bein Spor'un sahibi Katarlar, evet. Ve işte bu hafta bir Fransa'da çıkan bir söylenti var. Aslında çok uluslu bir yayıncı. Yani Körfez ülkelerinde var. Fransa'da var. Kuzey Afrika'da var. İngilizce yayını var. Yani İngiltere'ye herhalde yayın yapan, İngiltere'ye yönelik bir uluslararası yayını var. Yani bu Bein Spor'un. Ancak bu hafta çıkan söylenti Fransa'daki ayağını Fransa'nın daha eski köklü şifreli yayıncısı Canaplus'e satacağı yönünde bir söylenti duyduk. Çünkü müthiş para döktüler Spor Angel'ına Fransa'da herhalde kaç yıldır? 7-8 yıl oldu mu tahminen? Yani sadece futbol değil bir sürü işte yani Fransa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Amerikan futbolu, işte Formula 1, handball aklına ne gelirse yayın hakkını almışlardı ama karşılığını alamadılar. Çünkü zaten tahmin edebileceğiniz üzere Batı Avrupa'da hani biraz daha doymuş bir spor pazarı var. Yani hani çok daha önceden spor severler hani belli kanallara, paketlere abone olmuş durumdalar. Pazara yeni girince bunun karşısını almak mümkün olmayabilir. Gerçekten de öyle oldu. Bildiğim kadarıyla 3,5 milyon aboneye rağmen ciddi zarar ediyorlar Fransa'da. Çok ciddi. Çünkü paketleri daha ucuz diğer platformlara göre. Ve hani buradan artık şey yapmış olabilirler. İşte Fransa'da da 4 ayrı platform var galiba. Yani o Fransa gibi işte Türkiye'ye göre çok daha büyük pazarın bile bu kadar yayıncıyı beslemesi mümkün gözükmüyor. Şimdi işte iki platform birleşirse orada birden herhalde 10 milyona yakın abone olacak. Hani o kendini çevirebilir elbette. Oyunculardan biri yok olunca. Seyirlerin zararına olur muhtemelen tabii. Üyelerin zararına olur. Fiyatlar yükselir ama. Evet. Öbür türlü de ekonomik olarak işte modelin dönmesi mümkün değil. Böyle ilginç bir gelişme oldu bu sene. Acaba hani bu piyasadan çekiliyorlar mı ama bunlar çok uluslu şirket. Daha doğrusu çok farklı dillerde ve bölgelerde faaliyet gösteren bir platform. Hani nasıl olur en güçlü pazarı Fransa? Doğru mu değil mi bilmiyorum. Doğrulanmadı şey zaten. Hani böyle bir satış da olmadı bu hafta içinde. Hani aklım oradan da şeye gidiyor. Yani Paris Saint Germain'e buna paralel olarak yaptıkları yatırıma Katarların. Orada da hedef biliyorsunuz yıllarca işte. Yıllardır devam ediyor Avrupa şampiyonluğu futbolda. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kaç yıl oldu? Herhalde 8 yıl 9 sezon oldu ama hani bırakın şampiyonluğu yarı final bile yok bu yıla kadar. Hani futbolun başka gerçekleri var tabii hani. Avrupa'nın geleneksel gücü olan kulüpler hep daha başarılı oldu bu Paris Saint-Germain'e yapılan inanılmaz yatırımlara karşın. Şişirilmiş yani tamamen hormonlu bir kulüp orası. Yani o kulübe gösterilen ilginin ve potansiyelin dışında bir gelir var. Orada iyi aktarılan bir gelir var kulübe. Yani belli bir seviye çıkarlar ilgi geliri ama sportif karşılığını Fransa dışında alabilmiş değiller. Bilmiyorum bu sezon olur mu? Bu işte Şampiyonlar Ligi ikinci turda ilk maçlar bitti. Hani 8 eşleşmede en etkileyici oyunu belki Paris Saint-Germain oynadı. Ama hani bu sadece bir eşleşmenin bir maçıydı. Yani daha önlerinde 3 tur var. Ve hani şu hayal kırıklığı olabilir mi acaba? Burada da bu sezonda başarısız olurlarsa hani işte şeyi çekme gibi, yatırımı çekme gibi bir şey olabilir mi? Bilemiyorum ama işte bu ülkeler bir yandan da biliyorsunuz bu petrodolar sayesinde işte bu kulüpleri bir PR aracı olarak görüyorlar. Yani bir reklam panosu adeta. Şeyde görmüşsünüzdür yani Suud Prensi Bin Salman'ın yine Manchester United satın alacağına dair bir söylenti de çıktı. Hayır görmedik. Öyle miydi? Öyle mi? Çok heyecan verici. Ha, ya bu geçen Kasım ayında olmuştu. Bu radyoda konuşmadık mı acaba? İlginç. Kasım'da çıkmıştı işte alacak diye. Sonra şey olmadı. Devamı gelmedi. Geçen hafta sonu ya da pazartesi günüydü. İşte Bin Salman 3.8 milyon milyar sterline ya da 4.9 milyar dolara Manchester United alacak. İsmi kalacak ama sabit değil mi? Manchester Arabiya gibi bir şey olacak. Hayır. Manchester Kaşıkçı Elması olacak. Tabii Manchester United muhtemelen dünyada en çok taraftar demiyorum yani sempatizanı bulunan kulüp. İşte kendi hesaplarına göre hatta 500 milyon falan. Yani onlar evet, herhalde doğru rakamlar değil ama evet, asıl kitlesi, takipçisi İngiltere dışında olan bir kulüp. Yani işte Asya'da, işte Kuzey Amerika'da, Avrupa'nın kalanında yüz milyonlarca sevenin takipçisi var. Yani büyük bir propaganda aracı olarak kullanılabilir tabii. Sonra Bin Salman tarafı yalanladı. İşte Manchester United'ın sahiplerinin de tabii Glazer ailesi Amerikalı. Kulüp para kazandığı ve temettü dağıttığı için çok satmaya niyetli olduklarını zannetmiyoruz. Yani bir Chelsea'ye dair böyle bir haber çıkmıştı. Roman Abramovich biliyorsunuz İngiltere'ye giremiyor. Rus oligark. Evet, Rus oligark. Chelsea'nin sahibi 2004-2003'ten beri ancak vizesi iptal edildiği için İngiltere'ye giremiyor bir senedir. Yaklaşık bir senedir. Arada İsrail vatandaşlığı falan aldı. Onun artık hani Sıtkı'nın sıyrıldığı ve Chelsea'yi satmak istediği söylenmişti. Ama Manchester United'a dair yani kulüp tarafından böyle bir haber almadık. Orası hala iyi para basan bir makine. Sahadaki sonuçlar hani çok iyi değil. Birkaç yıldır ancak ticari olarak başarılı işte ve dediğim gibi işte Asya'daki Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya futbolu seven, çok seven o ülkelerde çok büyük ilgi var. Manchester United'a o devam ediyor. Yani gayet iyi propaganda aracı olabilir ama şöyle bir şey var. İngiltere'de yeni potansiyel kulüp sahipleri bu satın alma işlemi olmadan işte Futbol Federasyonu'nun bir denetiminden geçiyor. Yani itibarlı mı değil mi diye. Sonra da şeyler onaylıyor. Salman'dan daha itibarlı bir isim. Değil mi? Düşünemiyoruz. Düşünemez. Düşünemez. Chelsea'nin adını da öneriyorum buradan. Chelsea Tavares. Nasıl isim? O zaman böyle bir iki takım daha şey bulursak. Yok Spartak şeydi. Chelsea. Uluslararası markasını değiştirmeyiz. Normal devam edin. Şey olmasın. Benim aklım... Çok özür diliyorum. Arada sırada bölmem gerekiyor. Benim aklım hala 80 milyon dolarlık yapılan hatada. İhmalde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2012 yılında yayıncı kuruluşta yaptığı 2 yıllık uzatma anlaşmasından ötürü ortaya çıkan bu hata yüzünden 80 milyon doların kimin cebinden çıkacağı konusunda. Benden istemeyecekler değil mi? Benim verdiğim vergilerde. Kendi aralarında hallederler herhalde. Yok işte o futbol dünyası kendi arasında hallediyor onu. Lütfen. Ben izlemiyorum. İlgilenmiyorum. Bana bulaşmasınlar. Ülçesko'nun parası bizden çıkabilir işte. Öyle mi diyorsunuz? Bence evet, de öyle. O maalesef daha ufak orada meblağ. Öyle 15-16 milyon TL galiba. Vay yazmış o tamam o zaman. Olmadı bankada yapılandırırız. Çeşitli bankalarımız var bugünler için sakladığımız. Peki bitmek üzere süremizde söylemek istediğin başka konu var mı? Bu hafta tamam sanıyorum. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de sona erdiriyoruz. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde Hasan Keyf davasında bir önemli karar oldu. O konuda bir şeyle belki kapatabilirdik spor programı bittikten sonra. Oy çokluğuyla verilen bir karardı ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hasan Keyf davasında verdiği kararı da avukat Murat Cano da bir yorum. Türkiye ve dünya kamuoyuna yorum yaptı. Oy çokluğuyla verilen bir karardır. Çoğunluk böyle bir kararı mecburen verdiğini kararında açıklamıştır diyor. Başvuru reddedilmiş. Hasankeyf evet, ilçesindeki Ilusu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Evet, yani çoğunluk kararında kültürel mirasın korunması ve kültürel mirasa erişimle ilgili değer yargılarına dair kazanılan bir bilincin belirli bir uluslararası hukuk çerçevesi seviyesine ulaştığı, uluslararası hukuk hükümlerinin ortak paydaları dikkate alındığında mahkemenin kültürel mirasa erişim hakkının korunması gerektiğine dair Avrupa'da ve uluslararasında oluşacak görüş birliğini dikkate almaya hazır olduğu ancak uluslararası hukukun mevcut koşullarında dava dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi kültürel mirasın korunmasına dair evrensel düzeyde bireysel bir hak düzenlenmedi. Yani hakkı bireysel olarak başvuramazsın kültürel mirası, doğayı korumak için diyor çoğunluk kararı. Ve böyle bir hakkın temel Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer almadığı, bu konuda Avrupa konsensusu, yani oydaşma, görüş birliği veya Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında eğilim dahi oluşmadığı belirtilerek yürürlükteki normatif düzenlemeler uyarınca başvurunun kabul edilemez olduğu sonucuna varılmış. Çoğunluğun düşünüşünde dahi umut vardır diyor Murat Cano. Bu dava yıllarca kovalamış bir hukukçu, avukat olarak. Çoğunluğun görüşüne katılmayan üyeler bu umudu şimdiden teslim etmekteler. Ve şöyle bitiriyor: eminim ki gelecekteki kararlar bu umuda göre verilecektir. Eminim ki uluslararası normatif düzenlemeler de buna göre yapılacaktır. Hali hazırdaki mevcut uluslararası normatif düzenlemelere, yani hukuk kurallarına göre verilen kararla memleketim kaybetti, Avrupa kaybetti, dünya kaybetti diyor. Yani üçlü bir kayıp. Ve bitiriş cümlesi şöyle: yerkürenin rezerv değerlerini yok ederek var olma oyunumuzun bizi sadece kendimizle baş başa kalmaya mecbur bırakmayacağını umarım. O haldeki uygarlığın dünü olmayacaktır ki yarını da olsun. O hale düşecek insan ne perişan insandır diyor Murat Canım. Bununla bitirelim. Çok umutlu olmadı ama umudu da barındıran bir azınlık görüşünden de bahsediyor. Evet. Ve mücadeleye de devam tabii. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bugün bitmiş oluyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.